کیا حاملہ کو طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ حمل میں طلاق نہ دی جائے، اگر دے گا تو ہو جائے گی، اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی عدت کی مدت بچہ جننے تک ہے. مثلا ایک دن میں بچہ پیدا ہو گیا تو ایک ہی دن میں عدت ختم، اور اگر چھ ماہ میں پیدا ہوا تو چھ ماہ تک عدت رہے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.